الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون سورة یونس دوی مئیسا دا اخری او با دی کی دباز پیغمبران واقعات بیانی نوح علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام دا دیو مطلب دپارا حضرت یونس علیہ السلام واقعا دبل مطلب دپارا کل قرآن کریم دا انبیاء و واقعات پدی شکل بیانی چدا دلیل نقلی گرزی پا مسئلہ باندی سنگی عقلی دلیلو نئی قرآن کی اندازی نقل دا انبیاء و نوم چوگر اغیدہ مسئلہ کردی دا وکل کل واقعات تدید پار نئی مطلب بکی دلیل نقلی نئی بلکہ مطلب بکی تخویف دنیاوی واقعات دید پار ذکر کئی چلا یرور کئی دی خلق لا چگور ہے اغیبان دی عذاب نراغلو دلتا کہ نوح علیہ السلام واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ تخویف دنیاوی دے پار ذکر کئی او دا دیوڑی خلاص کری قومون ہوڈیر حلاک شوی دی او دل تحقاز دنوح علیہ السلام قوم او دا موسیٰ علیہ السلام قوم ذکر کر درانیان زگاہ چه زیدوارو عذاب یو وکانا کم عذاب بانده قوم نوح علیہ السلام حلاک شوه ده پاگی بانده فرعونیان چه اغا غرق ده دوار قومون پوبو کی غرق شوی دی حلاک شوی نوزک ایدوار دیده که راوڑه ده نوح علیہ السلام واقعا کی بمطلب فوائد دائی چلا دا پیغمبرانو بہادری ذکر کئی شجاعت بیانی چغیل اللہ دمرا حوصلہ ورکڑیو چٹول قوم تاوی چنیا رے گوا ساسو نیا رے گوا چس کول شین آغاو کہے واس شجاعت تا انبیاءو ذکر کئی او دو صفت ہمیشہ بیانی دوا دا انبیاءو پا واقعاتو کی دو خبری ضروری یو خبر دا چیارا پاکی نشتا دا مخلوق نا از ویما خبر داری چی تما پاکی نشتا دا مخلوق نا نا بدل تا دوارا ذکر کی دنو علیہ السلام پا واقعا کی چیاریگم همنا خستاسو نا پتم همنا واسو سوالم همنا واسو سوالم نکوم دریر ضروری خبری دی دا مسئلی دا پارا وطلو علیم بیان کا پدیبان دی نبا انوح او عظیم الشان خبر دنو علیہ السلام نبأ هغه خبر زوی چې هغه کې عظمت دي از خبر نه ني عام واقعات په شان بلکې ډېر عظمت په کې نه وي ته نبأ وي ځا اذ قال لقومه کلا چې وی خپل قوم ته یا قوم ازما قوم ان کان کبر علیکم مقامی کگرانی پتا سبان دی زما او دری ذل پتا سکی مقام کله په دې طریقه ذکر شي مقام او کله ذکر شي مقام مقام ظرف دی زید او درېدو فلا معنی دا او مقام مصدر دی ادریدل تا خو دې فرق دی د ګرامر په لحاظ سره و استعمال کی دی بیا یو شانتی دی مقام د مقام په ځای استعمالیږي مقام د مقام په ځای استعمالیږي دلته کې مقام راغله ده په خپل معنا ته نه د مراد د ظرف بلکې د په معنا د مقام سره ده چودري دو ته ویل شي بیا دو درې دو معنی دی یا خدا معنا ده چې نوح علیه السلام وی چې کله زه بیان کوم ان په ولاړې کوم ولاړې بیان همیشه دا غزاد رضی باندې په دا غزاد ولاړه ډېر بدل لګی دا بس هر ځای ولاړې مسله کې هر ځای ولاړې مسله کې بل کار دی دا ولاله په ډیره بدل لګی دا دی و دغه معنا شي تاسو یې تار دې کې ولان دا درې ځل د مال در باندې ګران او دوی معنا اوسې ځل چې زه پتا زو کې پاتې کېګم تاسو کې اوسې کېګم دا زه تړې رګران چیرې کې دې موږ نه چته لاله نو خوي امون تا ددن اڈیر غٹا پریشانی دا ردل تاکی دوالا معنی صحیح دی چی داو در ادل چی دو خپل بیان پولاری کوم نو دا در باندی گرانا دا او دا پاتی که ادل پتا سکی دا در باندی گرانا دا ولی اسی ادرید الفنو کنا وَتَذْكِيرِ بِآیَاتِ اللَّهِ وَتَذْكِيرِ بِآیَاتِ اللَّهِ بَيَانَ وَالْزَمَانِ آیاتنو دا اللہ لرا دلیلنو دا توحید لرا دید پارا با ادرید خواه اسی خواهی پا جابان دی بات نگانل دیر خلقو او دنو علیہ السلام او دریدل پاغی اسی بد نلگی دا خوچ دا بیان بے کاؤ دا دعوت بے پیش کاؤ دا دلائل بے ذکر کول دا پی گرانو خواه و تذکیری دا دا مقام تفسیر شو سنگا او دریدل بیان اول زمان آیاتنا دا اللہ فعل اللہ توکلتو پس پا اللہ باندھ میدان سپار لے خواہ یری گمنا دا مانا پا اللہ توکل تو سمانا یری گمنا پا اللہ میں اعتماد کرے رہے ہیں چب اللہ سو کے اعتماد اوکی نواخ بیا مخلوق نا نیری کنا پا اجمعو امرکم نو یوکیخ پل خبران یو دا مانا پلی کلی قوم پڑیر خلقی کنا داری پا یو خبر اتفاق نرازی ار وقت جرگی مشوری ار وقت جرگی مشوری منگ کانو او خبر تین جوڑی گی نونو علیہ السلامی خبر ہے وکے پاجمی وامرکو یو دامانا زمانہ پاج میرو امرکم مضبوط کے پل چل او فریب دا والا تا امر نمرات دلتا کی چل او فریب دلکا توہا کی براشی چی فا اجمیعو قیدکم سماتو سوپا فیرون اعلانو کا کنا فا اجمیعو قیدکم سماتو سوپا پل طول زور و طاقت راجم کے ابی ارا شیخو په تنظیم سره موسی علیہ السلام مقابله لا د ځواله سره یو کای خپل رائے او خپل خبران یا راجم کے او مضبوط کے خپل تنظیم و شرکاکم یو زمان و او کلب معنا د معاصر راضی خان سره ز خپل الہونا جسم رستہ زدی کا نا اغام دادا سرعی ساتا ادو امانا دادا چی ودعو شرکاکم چراغلیو نورو آیاتو نوکی کا نا ودعو شرکاکم اقبل شرکام زان سرمرگری کے اغیم زان سرمرگری کے امداد تنو غالے ارزم رجی ثم لا يكن امركم عليكم غمه بیا ته داوم وایما چې نزی شي دا مشوره ستاسو نشي دي دا جرګه ستاسو دا میټینګ ستاسو پتا سبان دی پټو چې جرګه کوي نو ښکارې کوي ځکه پټه جرګه چې سو کوي نو هغه نکیږي اغه کامیابی گینه کنا پټه جرګه چی کنا زګه څوک په خبره کولی شي څوک نشي کولی او ککې نو عوام داسي وګونه یو بل تنې ذکرین دغه څه کار بس په زمانه پټه وای نو زمانه سره پټه وای زه استاد نو سیری غم نه شرمې غم نه نو بس کار دا دکینه او باقیده وایز بے اورمیا دن تمیکمونی سے دیکی دے پٹوالی سمت لب دیتا تا دے بہادر خبری دی نوح علیہ السلام زکا اکثر دے باطل پرستو بحق پرست پا دی ارولو چیسی برا جمع شو علی علی را نزدی شکنا را جمع شو او په یو سترګ به هغه تا کاته چې ګنیا رضیبا ویریږي چې ور مونږ ته جرګه کوي جوړې دی به خلق یې راو نو علي السلام یې په دې نه ریګما چې ګن تاسو ما ته جرګه وکړه نو خدای خیر چې څه چل وکی نه نه بیا دې نشي دا مشوره ستاسو په تاسو باندې پټ پنام ثم اقضوا الي ولا تنظرون چکه خبره په خپل مشوره او جرګه کې پاس کې نو بیا ما تواو روان او په قضه وره چې مونږ ستاسو په حق کې دا فیصله وکړه ولا تنظرون هو ما ته مهلت نه راکوي ها چرګه مونږ مشوره وکړه هم په پیله تاریخ باندې چلته هم په پلانر نه نه ما ته مهلت مرا کوي بس د وسنا چې اوس کیږي نو رستو کوي به نه ښه فلا تنظرون دا د نوح علیه السلام د شجاعت اظهار وکړ الله ښه ګورځا د انبیانو استقامت ته الله ولې دومره زبردست حوصله ورکړي دا چې په لټول قوم دی ابل په یو تن دی بالکل سفر وای نشته دا تر دې پورې د نوح علیه السلام هغه یو صفت بیان شو چې یاره نشته نو اوس بیانې چې تمام نشته پین تولیتم تاسو انکار کوي او مخ اړوي زماده دعوت نه او زماده مسلې نه فما سالتکم من اجر د دې وجه نه مخالي اکثر خلق کنا وی رس بوج برابر دی چین امونږه ځان شو کولې وي نو علي السلام وی نه تو ویس بوج بدر باندې نه اچو خان فما سالتکم من اجر مانه زه غوښته تر اوسه پورې تاسو نه اجر او عوض څه د دنیا مال او دولت او داسې نور د دنیا مرتبه او عہده ما دا خبر نه کړی زه هیڅ تاسو نه وایم بالکل می تما او اثر نشته ها ځکه چې تما او اثر سو کیا مسله نشي کوله د نګورې د مخلوق غل ناست خاموش دا وجه دار چې دې تمی دي خلقو ته ضرورتونه جتونه دي خلقو ته دروازه روزي هغه مسله کول شي ا مسله توحید خدا سره چې پارچا باندې او هر چا ته درد رسی کنه د دې نه ها زګه ټول پګیراګیر دي انګوانم تاسو نه په دې خپل دعوت باندې او په دې خپل بیان باندې س اجر او عوض ان اجری الا علی الله نو دې اجر او عوض زما مگر په الله باندې او هغه وعده کړی دی الله وعده کړی دی انبیاء سره چې د دې عوض بز در کومه د دې عوض مخلوق نشي پوره کولی هغه سره سدي دا خو الله پوره کوي ها خبره وشو دعا چې ریګه معنا استادونه سوالم نه نو دې خبره نه معنا راوی وی ټیک دا مونږ ته تېس نه وایو او نو څه خو بس غلې کې نه کړې دې دې کیسه مطلب زستا کته دا خبره پرې خو ده نو دې کې تا ته څه نقصان دی هیڅ نشته دې خبره سم ده روغه ده ته خبره مکان زمونږ ته رئیس کار نشته دې مونږ ولې ناغوی ناغل نشم که ناسته ولی و امرتون ما تامر کلیشو ایده اللہ طرفنا انبیاء کرام وی چه مونگ تا دباری نا حکم راغلی اگه کم زیادو برا اللہ اس پتن نی تا پوزو که چه تاس ولی دا کار کوی مونگ تا دباری نا اڈر دی دا د بارې نه نه دا د کټې نه ده د بارې اډر ځان ده چې قران بن کا او دعوت بن کا او مسله بن کا او دا د بارې حکم غدان ده دا د کټې حکم ده ها انبیایو یې مونږ تامر شوې د بارې نه انا کونا من المسلمین چې شومونږه د تابعدارونه تابیدار چاته وی دا الله تابیدار هغه چاته وی چې دا هغه مسله او دا هغه دعوت او پیغام چلی په دنیا کې نور تابیداری څه ده تابیداری دغه د دې امت خاص کرخه دی په دې باندې دا الله تابیدار دی چې دا هغه توحید خلق ترسي دا هغه پیغام خلق ترسي داغه قران خلق تر رسي نو دې ته تابعداري وي نوح عليه السلام ما ته دا حکم شوی چې ته تابعداري کې حکم من الشاکرین کنا امر کړی شوی دې ما ته چې شم د تابعدارو نه څوک چې د الله رب العزت توحید مسله بیانې نو دې تابعدار دي چې څوک نه بیانې نو هغه سي خواروزار دی خواه اگه ایستا پیدار نزی اسی پخلی بوئی چاہاں ان کو بالکل دا اللہ تابدار ہوئی دا اللہ بندیان ہوئی چلہ سوئی ناغبکو تروغ ہوئی خوا اللہ تا تسوئی خدا ہوئی کنچب اورا سوا اورا سوا اور خلق تزما دعوت پیش کا بیان کا قرآن بیان کا تابداری زیت ہوئی خوا دا دنو علیہ السلام بیانو فکذبو دروغ جن کوئی خو ہمیشہ دروغ جن کو خوا مازی استمراری دا بس دا بے ہوتاوی چیتا دروغ جن یہ تکذیب نسبت تے پکے نسبت دروغ ہوئی ہوتا کو سمانا چی دروغ ہوئی را دا تو جسو ہے دا ٹول دروغ دیخوا اللہ وی چکل دروغ جن یکم نبل دے اینو بل چا تا محتاج نو فنجینا ہو مونگا بچ کو مونگا نجات ور ومم ما ہوا سوک چد سرو فی الفلکی فکشتے کی کشتے والا بانا شوا نو خوا نجات اللہ ور کی خلاص اللہ ور کی بچ گئی ہے اللہ اسباب کو لگوری کا نخا اسباب یہ والا دغاو کا تخا کشتے کی بچ کو او داری طوفان پر مقابلہ کی تو کشتے سہ حیثیت تھے مطلب داری چی کشتے ایسی او ظاہری دغاو سبب و نور اصل کی خدا اللہ قدرتو کا نخا چپا دید امرا توفانو نکی اگا اسنکی دا وی تجریبیم فی موجن کل جبال سور احود کی براش حلتے تفصیل لے بیاب و جعلنا مخلائفان اومگر دول دی پا دنیا کی رستو دا خلقنا رستو دی پاتی شنو بلزوکنو خوا دنو علیہ السلام دا دری و زامن اولاد دنیا کی چنن سمروی نے تد آگی نسل لکنا زکا آگا نور خو غرق شلار صرف نو علیہ السلام پادشاہ در زامن تد آگی نا اللہ دنیا بیادہ ککڑا تد آگی خلائف دکنا آگی پسیدی واغرقنا اللذین کذبو بی آیاتنا او غرقل مونگا کسان چې درو جنکلی او آیاتون زمون سبب و سر قرآن ذکر کئی خواه حل تے سبب ذکر کد نجات چی فی الفلکی او دل تے سبب ذکر کد حلاق چی کذبو ولی خامخا خلق و تپوس کئی کنا چی دی سگونا کڑیو نلاوی زیدا گناہ کړو چې کذو بیا یا تینا چې زماده وحدانیت کم دلیلونه و یا تونو هغه دروغ جن کړی نوح علی السلام ته وی چې دا ته دروغ وای تا ته الله ندی ویلی او کو ویلی یو مونږ وی ځان منو ها دې کوي زمونږه اعلی هو بیا د بیدا د سبب بیان شو قران هر ځای چې تحلیقت ذکر کئی نو سبب بولی دقا بیانی چی کذبو بی آیاتنا کذبو بی آیاتنا انن خلق دی تاڑو گناہ نوئی تو قرآن تکذیب کئی خبا قیدہ تو قرآن مین مسئلہ نمانی چی توحید دے خاندی ور پورے ٹوکر پورے کئی مڑاوئی دانتوی موحدین ہوئی کل خلقی مشرکان لخبت دی موحدین لکھا خاندی ورکو لکھا دا توحید خوی شیطانم بیان کرو تو گروہ دا سمرلوی تکذیب لکھا ابلا مسئلہ بھی بعد نگانی ابلا مسئلہ خا بلا بھی بعد نلگی دا قیعا کدمان دا خبر آتا کہنو سر بسانڈی کیا رکھو زیرال توفیق راکن ډیر کمزوري یو انکار نه کوي هر مسئله چې ورته کوي چې توحید وته بیان هي چې الله ارس کول شي مخلوق سنه شي کولې په دې ولړې را غوسه ورځي ښا ګوروي دا وی ګور دا ولي او دشمنان دي کنه نازولې نه مانی توب خدای ته توبې او بس نه لاره ولې زتوې چې چل وسره وشو چې غرق میکړو نو سوکشتې دنیا کې فنذر وګوران کیف کان عاقبت المنذرین سرنګ شان جام دا ویرول شو منذر هلاک منذرین هلاک نو لوی نور قوم لفظ نراوړي خلق نراوړي منذرین راوړي وله چې څوک داونه وي چې راځان و خبر نونو خبر بنو چا و طويل نه نو نلای منذرین دي څومره زمانہ او يرول شو نه نیم سو کال او يرول شو يرول شو لیکن توبه وی نستا خبره اون منلا منذرین زکه کی دا سوق نشی ویلې چې خبر کړی وې نه نو اداه سه په پړه پند کې به په عذاب راغلی الله اینا په پړه پند کې نه راغلی خو کار راغلی ثم بعثنا من بعدی رسلا الله ای بیا دا نو چې کنه بس قصه ختم شو او دا یو قوم د نوح علی السلام او هلاک شو نا الله ای بیا مرو لګل پس د نوح علی السلام نا ډیر پیغمبران ډیر هود علی السلام صالح علی السلام شعیب علی السلام لوط علی السلام نور دا خو نو اغستی نمونه د نورو خو نه دی اغستی ډیر پېشمار را الله ته شمار معلوم الله پس د نوح علی السلام نه راغلی ښا بیا مې راولې ګل پس د زنا پیغمبران پلو پلو قومونو ته وجاؤهم بالبينات راغلی ودي ته پاره دلیلونو د توحید سره پاره مسایلو د توحید سره یو مسله او بس بینات او پاره دلیلونو به الله پیش کول وما کانوا لیؤمنوا نو خلق چیمان راوڑے کما کان دیر غٹ غٹ کارونے کول دیر گران گران کارونے کول کنا غور ایمان نراوڑو آمنا و صدقنے نوی او لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو یا نوی پتی تنو تیار مفا نو دی چیمان راوڑے پاگا مسئلہ کذبوا بی من قبلو چه دروغ ویلیو دی مسئلی تا مخی قومنو جور دیم ور تا دروغ ویخوا بس طول با دا مخی قومنو پا قدم قدم یخی وخوا چه دی امام پنیت منیت تی بس چه اگی بس کلو دیو امغا کلو خوا بما کذبوا من قبل چې څنګه مخکې قومونو دروغجن کړان دغسې دیم کذالک نطبع علی قلوب المعتدین الله اذا زمون قانون دی چې مهر لګو په زړونو د خلکو چې د حد نه اوریدونکي نو بیا ورته ایمان نه نصیب کیږي کنه دیر وخت ولا دیل مهلت ورکی مهلت ورکی دیر وخت خو جداس وخت راشي چې بیا دې مقابله شروع کی او بیا دې د حق په مقابله کې خپل دعوت شروع کی چې مونږ به خپل دعوت جوړو ښا مونږ هم تنظیم جوړو ښا مونږ هم مجلس عمل جوړو دا همیشه دا چل ښا الله وی چې دا چل جوړ کی نو زه په مهر لګوم چې دا اوس ګرځا نطبع علی قلوب المعتدین دا ډېر لوی عذاب دی په دنیا کې ښا چلے محرومہ کی دا کلمی نا دا ایمان نا جو عذاب خدا دے دا وزیب ہو جبائن دا عذابون راضی خوا ثم باسنا من بعد موسیٰ و حارون بیا پس دا غیڈی رو پیغمبران اولی گمونگا موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام الی فرعون و لمئی فرعون تا او دا غډلی تا او دا قوم تا یوازې فرعون ته نو تللی دا چې څومره قوم ټولو ته تللو ملایه بیااتنا په خپل معجزو سره ډیر معجزې ول الله ورکړې نه معجزې وي فاستكبروا نغیلو یو کړه فاستكبروا لوی ولی دیما مونگاوی چی دیما سلی انکار نا توکر پورشوی چوگو روتا موحیدین رال اگو روتا جنتیان رال دا توکی بیکوی او ترتیب پوری بیوی چی دغا جنتم ندی پکار چیزی و تزیخا چیزی کم جنت تزی مونگا غیتا نزو کالا را تا دیر می نتو کی نزو نزو نزو فستکبرو چلایق دلویه نی علوی کئی نو غیتا استکبار لگا شیطان ابا و استکبار اخو لایق نو کنا حضور ازان بے اگانا خواہ دقاسی ہر باطل پرسو زان بے گرنی اللہوی دخلق پا نظر کدا سے معلومی گی لکا دماشی او میکی پشانتی خواہ لوئی اکلا وکانو قوم مجرمین او دا یو قوم مجرمان مشرکان لوئی جرم خشرک دکانا خواہ اگر استکبار او جرم بے بیارست بیانی وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح بیان کا پذی باندی خبر او واقعات نوح علیہ السلام دیر دا عبرت او دیر دا عظمت اِذْ قَالْ لِقَوْمِهِمْ کلچوی دو اقبل قوم تا یا قومِ زما قوما سمر شفقت کی اے زما قوم اے میری قوم سمرا دا خواگا خبر کئی او غیتی نتختی جنا مڑا مونگا ستا قوم نئی تا خوزا مونگ دشمنی ہوئی خوا او اس تا دو خیر پائی کو ما انا لکم ناصحن امین انکانا کبر علیکم مقامی کڈیر گرانی پتا سباندی ادری دل زما پتا دکیم چار وخت ویرځه ګورې دی بولاړي خان بل کار نشته دی وای بس چته ګورندې بولاړي بیان بکی جمعات نګوري نور څه نګوري اله کوي مسله خالم جمعات کې کوي ا دې بګي جمعات او دا نه کوي خو بس ولار وای تا پاره ډیر ګران وخه زم او که ګران نه پتا سبحان دی زما او سیدل پتا سو کې چې دی ولی مونږ کې ووسی زیدي ځان نه چته زه وګوري او زمونږ نه دی جدا شي مونږه پریشان کړیو وتذکيري بیاات اللهم اسه او درې دلنا بلکې بیان ول زما آیاتونو دلالران یاري هغه کیسې نه کولې اغیاتو نا بیانو خلق خود قصو ته دعوت او تقریر وای ښه ډیر ښه تقریر وکړو او تقریر صحیح چرته کیسه را په مخه کړی او تاریخ کتاب کتلی خلق ډیر ناشنا بیان وکړه پیغام بیا او بیان خو بی آیات اللہ یو تاب که آیاتو نونوی کنا دردی دل فعل اللہ توکل تو بس خاص پا اللہ می زان سپار لده پا اللہ می توکل کرده فاجمعو امرکم و شرکاکم یوک اخپل خبر یوک اخپل رائی اور او بل اخپل شرکان مددگاران طول ثم لا يكن امركم عليكم غمه باذن شي دغه مشوره ستاسو پتا سو باندې پټه پټ ځکه مکه وای کار کینه بس زبو مولاړی ما دما مشران یې ثم قل لي بیا ما ته واورو مخامخ یې ما ته واورو ولا تنذرون ما تا محلت مرا کوئے زستاسو نا محلت نگوارم بس چکار خلاسی گی نیٹو تاجت نشتا دے نن بشی سبا بشی ہوا باطل پرستو کار دکھا پا انتول لے تم کتاسو مخڑوئے زمان دعوتنا وما سالتکم من عجرم نما خوند غختے استاسو نا سعیوز پدی باندیم ذکر یو ته ویلو سره هوت کی براشه چې ما نرا لکم علینا من فضل مونږ تاسو سره سوینوم نه کنا سمال دي نشتا سو پیسې نشتا سو کاروبار دي نشتا هغه وی کنيشتا د نو تاسو ته ملاس نیولې دي نزی کنا دغه ته ساجت وایله چې ستاسو نه می غوښته وکنه نوالم ستاسو نه په دې خپل دعوت او په دې خپل خدمت باندې ساجر ان اجر الا على الله نو دې اجر او زما مگر په الله باندې او که تاسو وایئ چې مونږ ته بیان مکو بس خاموشي کا ټول خلق خاموش ناشته نو تم کې نه کړه ناغوي نه کړه ما ته زبر نه حکم راغلی او امر تو ان کونا من المسلمین ما ته حکم شوی دی چې شمزو د تابعدار د الله نه او تابعدار د الله هغه چاته وی چې د الله خبره کوي خلق ته وکذبو بد دروغ جن کوي مونږ ته تنور سن شوې له خدای دروغ جن نه نور وتا ته سو وایو نه نیم سوا کال انا جنا او نو خلاص کوم دلرا ومن ما واسوک چه ده سر عمر گری فی الفلکی کشته بانشوا فی الفلکی کشته کی بچو کنخا و جعلنام خلائفا هم گردول دی لرا پاتی پا دنیا کی سواپات کی راضی بیا و جعلنا ذریتهو هم الباقین دا داغا اولاد پا دنیا کی نن پاتی دخا واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او غرقل مونږه هغه کسان چې دروغجن کولې آیاتونه زمون دغه ګنا او دغه جرم او په دی وجه هلاک شو او اس خیر دې کوسو الله د آیاتونو تکذیب کینو دی خو خلق دی دې ته ګنا نشته کنه دې باندې غرقېږي فانظر اگونا آکے بکانا آقبت المنظرین چیز اللہ خبر رشتیا شوکا نا چی اللہ ویلیو نو علیہ السلام توائے چی ورئی انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم کنمان اینو عذاب در باندی برا چی دیر لوی عذاب اللہ یو گو رو تا خبر رشتیا شوکا گو را سرنگشو آقبت انجام دیرول شو ثم باسنا من بعدی رسولن بیا میراو لیگل پس دنا دیر پیغمبران زمکا منو خالی کری دی پیغمبران دا خوز خالی شوا چو اخلق دی خوزو بگیر سستے نخوا چې الله د انبیاء سلسله بند کړه نو پوښتنه چې بس کار نږدې دی ها چې اوس به ګړو سشته نه سلسله بند شو ها رومیلی ګل پس د نوح علی السلام نه ډیر پیغمبران پلوخ پلوخ قومونو ته نوراغ للذی تا باقی بیناتو باقی دلیلونو دا توحید سرن فما کانو لیؤمنون نو دغا قومنا چیمان راوڑے وی بما باقا مسئلے توحید باندی کذبو بی من قبلو چه در اغجن کلی واغی لرا مخ کی قومنو نو بس مخکنو رستنو طول در اغجن سم یو بلتے وسیعت کلی وقا کذالک نتبع علی قلوب المعتدین دغه نتیجې کناخه الله ی مهر لګو مونږه په زړونو د خلکو چې د حدنا وړي د حدنا تجاوز کوي ثم بعثنا من بعدهم بیا د ټولو نرستو را ملګل پس د پیغمبرانو موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام الہ فرعون و ملئیه فرعون تاو داغ ڈلیتا داغ خلقتا بی آیاتنا پکلو دیرو معجدو سرا فستکبرو لوی اکلا لوی دا اکلا چوی دا ساحر دے وردم رلوی سحر دے و سر ہوئی اگر معجدو تے سحر ہوئی کا وکانو قوما مجرمین او دایا قوم ډیر سخت مجرمان او مشرکان